5 sierpnia goszczą nas Myślenice. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Piotr Cugowski, Red Lips. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 w Radiowej Jedynce. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polska zażądała pilnych wyjaśnień od Białorusi w sprawie niedawnego incydentu ze śmigłowcami. Polska granica jest granicą wolnego świata, mówi premier Mateusz Morawiecki. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu. Polska zażądała pilnych wyjaśnień od Białorusi w sprawie niedawnego incydentu ze śmigłowcami. Kilka dni temu białoruskie maszyny wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. O pilne wyjaśnienie zwróciło się do białoruskich władz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort poinformował, że polscy dyplomaci na Białorusi potwierdzili, że we wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 białoruskie śmigłowce. Wcześniej władze w Mińsku temu zaprzeczały i wezwały na rozmowę szefa polskiej dyplomacji na Białorusi. Polskie MSZ wezwało stronę białoruską zarówno do skorygowania wcześniejszych komunikatów w tej sprawie, jak i do zaprzestania prowokacji wzdłuż granicy z Polską. W ostatnim czasie pojawiły się podejrzenia, że stacjonujący na Białorusi wegnerowcy będą dopuszczać się prowokacji. Polskie władze wysłały już na granicę dodatkowe oddziały wojska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polska granica jest granicą wolnego świata, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w opublikowanym nagraniu podkreślił, że Polska będzie bezpieczna, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Mateusz Morawiecki zarzucił Platformie Obywatelskiej odwrotne działania. Musimy zadać Donaldowi Tuskowi poważne pytanie. Publicznie, stanowczo i twardo. Dlaczego zgadzał się pan na zbrodnicze zwijanie jednostek Wojska Polskiego? Dlaczego na to pozwalał? Czyj plan pan realizował? Polacy czekają. Czas na odpowiedzi, panie Tusk. Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wizyty Donalda Tuska w Ustroniu, stwierdził, że Platforma Obywatelska jest niebezpieczna. Rozbroiła armię i w przypadku powrotu do władzy zrobi to ponownie. Przyczyną uśnięcia ryb w Odrze, do którego doszło w ubiegłym tygodniu przy granicy polsko-czeskiej, była niedostateczna ilość tlenu w wodzie. O wynikach przeprowadzonych badań poinformowała w komunikacie czeska Inspekcja Ochrony Środowiska. Inspektorzy nie stwierdzili winy osób trzecich, wykluczyli również występowanie tzw. złotych alg, czyli mikroorganizmów wytwarzających szkodliwe dla ryb toksyny. Czeska Inspekcja Ochrony Środowiska przekazała, że badania laboratoryjne i analizy ekspertów wykazały, iż przyczyną śnięcia ryb była niedostateczna ilość tlenu spowodowana ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Po ulewach, które przeszły wcześniej nad Ostrawą, doszło między innymi do wypłukania osadów z kanalizacji deszczowej. Służby stwierdziły, że nagły napływ zanieczyszczeń organicznych wraz ze zmianą przepływu rzeki i jej temperatury spowodował czasowe obniżenie zawartości tlenu w wodzie, co z kolei doprowadziło do śnięcia bardziej wrażliwych ryb. Martwe ryby były następnie przez kilka dni wypłukiwane i płynęły z nurtem do granicy z Polską. Według szacunków padło około tony ryb. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Ostrawa. Polskie Radio wzywa poseł Beatę Maciejewską do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych rozgłośni. Chodzi o insynuację poseł Lewicy o rzekomym udziale pracowników Polskiego Radia w kompilowaniu nagrań z jej udziałem, a wykonanych przez pracownika jej biura poselskiego. Portal polskieradio24.pl opublikował tekst, w którym prezentuje fragmenty nagrań. Dotyczą one m.in. zobowiązań podatkowych Beaty Maciejewskiej w Fundacji Przestrzeganie Dialogu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wynika z niej, że poseł nie zapłaciła należnych składek ZUS. No jak zgłaszanie do ZUS-u, to wiesz. No tak. Znaczy to już nie będzie moja sprawa, ale ja nadal będę fundatorką. Tak. No wiesz, też mogą mnie zacząć czerpać, że Maciejewska przez 15 lat teraz zjawiska nie zapłaciła żadnego podatku. Ale musiałaś zapłacić w ogóle, jak miałaś... No od zlecenia, na przykład od zlecenia powinnam była, nie? A no tak, rzeczywiście. Drugi fragment to rozmowa dotycząca wykorzystania tak zwanej kilometrówki. Pracownik biura powiedział portalowi polskieradio24.pl, że w przypadku Beaty Maciejewskiej kilometrówki miały być zawyżone, a uzyskane w ten sposób środki były przelewane na konto jej córki. Posłanka Beata Maciejewska została zawieszona w prawach członka partii i nie będzie kandydować w wyborach. Lewica skierowała także w jej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Do Polski dotrze także upalne powietrze. Szczególnie niebezpiecznie będzie na wschodzie i południu, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. W burzach na wschodzie kraju opady mogą dochodzić do 40, lokalnie 50 mm, a w opadach ciągłych w rejonach podgórskich Sudetów na południu województwa śląskiego też sumy opadów znaczne do około 30-35 mm. W centrum kraju może spaść około 20 mm deszczu. Małgorzata Tomczuk dodała, że jutro także będzie burzowo, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Na początek trzecia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Łódzki Klub Sportowy wygrał pierwszy mecz w nowym sezonie. Grający u siebie Beniaminek pokonał Koronę Kielce 2-1 po golu w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Artemius Tutiszkainas. A w meczu rozpoczynającym kolejkę Jagiellonia Białystok wygrała z innym klubem z Łodzi, Widzewem 2-1. Goście objęli prowadzenie w 36 minucie po golu Ernesta Terpiłowskiego. W 79 wyrównał z rzutu karnego Afimicho Pululu, a 7 minut później zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył z rzutu wolnego Bartłomiej Wdowik. Michał Kwiatkowski zajął trzecie miejsce w kolarskim wyścigu Tour de Pologne. Zwyciężył Słoweniec Matej Mohoric. Ostatni, siódmy etap z Zabrza do Krakowa zakończył się zwycięstwem Belga Tima Melie. Najlepszy z Polaków na tym etapie to Stanisław Aniołkowski, który zajął szóste miejsce, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego Marek Rutkiewicz. Na 70 km jedyna premia, która była na etapie, była walką o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej między Almeidą a Mohoriczem. Także niespotykana sytuacja, żeby zawodnicy mieli ten sam czas praktycznie do ostatniego etapu. Dzięki temu mieliśmy super emocjonujący etap. Wygrał Mohoric zasłużenie moim zdaniem, bo naprawdę od początku wyścigu bardzo mocny. No i jeszcze lekki dramat mieliśmy na ostatnich kilometrach w Krakowie, gdzie na 7 km leżał Michał Kwiatkowski. Na szczęście nic się nie stało. W klasyfikacji generalnej Mohoric wyprzedził o sekundę Portugalczyka João Almeidę oraz o 17 Kwiatkowskiego. Z biało-czerwonych w czołowej dziesiątce uplasował się także ósmy Rafał Majka. Brytyjczyk Elfyn Evans prowadzi po 10 odcinkach specjalnych rajdów w Finlandii. To jest 9. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajmuje Belg Thierry Neville, a trzeci jest Japończyk Takamoto Katsuta. 15. w klasyfikacji generalnej jest Mikołaj Marczyk, a w klasie WRC 2 9. To był dobry dzień, gdy weźmiemy pod uwagę to, że zmagaliśmy się ze zmienną pogodą. Myślę, że i tak trafialiśmy pomiędzy takie duże ulewy i przejeżdżając odcinki, te warunki były i tak dobre. Równy dzień w naszym wykonaniu, cały czas dobre tempo, pół sekundy na kilometrze straty do lidera. Rajd w Finlandii potrwa do niedzieli. Dziś sporo chmur, synoptycy prognozują najmniej opadów na północnym zachodzie, tam również możliwe przebłyski słońca. Poza tym dużo deszczu, najsilniejsze opady będą występowały od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Śląsk po Małopolskę. Temperatura od 16 stopni w rejonach podgórskich, w centrum około 17-18, najcieplej na wschodzie, tam około 29. Wiatr będzie umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Daleko jeszcze. Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen.

Coraz więcej aut elektrycznych pojawia się na ulicach. Rozwój motoryzacji cały czas trwa. No i jesteśmy w takim momencie pośrednim. Niektórzy twierdzą, inni zupełnie nie. Ale o tym porozmawiamy sobie z naszym gościem, inżynierem Rafałem Kosińskim z Akademii Praktycznych Umiejętności. Dzień dobry, panie inżynierze. Witamy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W jakim jesteśmy momencie, jeśli chodzi właśnie o samochody? Jeżeli ktoś dzisiaj chciałby na przykład kupić sobie auto nowe, wyobraźmy sobie, no to ma bardzo duży wybór, to z jednej strony, ale także stoi przed pewnym dylematem. Czy już kupić auto elektryczne, czy poczekać na auto z silnikiem wodorowym, czy kupić z silnikiem spalinowym? Co by pan doradził, panie inżynierze? Pytanie jest bardzo złożone, natomiast chyba kluczem w odpowiedzi na to pytanie jest zastosowanie samochodu, który chcemy nabyć, bo duża grupa koncernów jednak nie patrzy na samochody elektryczne jako samochody docelowe w zakresie transportu z punktu A do punktu B. Na dzień dzisiejszy duże koncerny również zadają pytanie, ile kilometrów przejeżdża, w jakich obszarach, czy jest to obszar miasta, czy jest to obszar poza miastem, i na tej podstawie doradzają klientom dobór odpowiedniej jednostki napędowej. Natomiast zważywszy na to, w którą stronę na dzień dzisiejszy motoryzacja obrała kierunek, że jest to jednak kierunek związany z samochodami, z napędami stricte czystymi. Myślę, że paliwa wodorowe mają swoją przyszłość, ale głównie w samochodach, w pojazdach do przemysłu, bardziej przemysłowym oraz transportu publicznego miejskiego. Natomiast samochody takie jeżdżące na co dzień, wożące nas z punktu A do punktu B, raczej będą pojazdami w układzie albo hybrydowym, albo samochodami w układzie stricte elektrycznym. Co wybrać? Kwestia preferencji i kwestia tego, do czego ten samochód będziemy wykorzystywać. No tak, ale no właśnie, kiedyś takiego dylematu nie było, bo jakby jeżeli jeździmy po mieście, to wiadomo, jeździmy po mieście na co dzień, mieszkamy albo w jakiejś miejscowości, musimy dojechać do sklepu, do lekarza, do szkoły, w różne inne miejsca. Natomiast zdarza się tak, że nie wiem, chcemy pojechać w góry, chcemy pojechać za granicę, chcemy pojechać nad morze. Mieszkamy na przykład w Krakowie i chcemy pojechać nad morze. Zdarza się, no raz, może nawet dwa razy w roku, że pojedziemy sobie z Krakowa do Gdańska. No i wówczas co? Jeżeli mamy samochód elektryczny, to powinniśmy trochę zmienić być może myślenie w ogóle o samej tej podróży i zaplanować sobie wcześniej przerwy na doładowanie takiego auta. Stanowczo tak. Fakt faktem, że sieć stacji ładowania na terenie naszego kraju zaczyna się coraz mocniej powiększać. Natomiast same samochody w sobie posiadają już tak rozwinięte systemy wymagające kierowcę w obszarze planowania trasy przejazdu, włącznie z tym, że wskazują miejsca, w których należałoby ten samochód podjechać w trakcie drogi, trasy doładować, po to, żeby zachować i płynność jazdy i skrócić całkowicie ten czas ładowania pojazdu. Także te mechanizmy się znacząco poprawiają. No jedno jest pewne, no coraz większy wybór mamy różnych środków napędu. Mam takie pytanie, może banalne, cofnijmy o krok. Skąd ten szał na elektryczne samochody? Bo jestem próbuję to zrozumieć, tak logicznie, analitycznie, nie rozumiem. Skąd ten szał? Trzeba się nim przejechać. I ta magia tego napędu robi niesamowite wrażenie. Całkowicie inaczej jeździ samochód z napędem elektrycznym o tych samych parametrach na papierze mocy i momentu obrotowego, aniżeli samochód spalinowy. Ale często też się jakby pojawiają takie głosy, że to już nie jest motoryzacja, tak, że w ogóle elektryk to jakiś taki meleks i nie ma co w ogóle tego traktować poważnie. Pojawiają się rzeczywiście takie głosy, że to jest niepoważne, że w ogóle myślenie o motoryzacji w taki sposób, o tej elektryfikacji, to nie jest coś, co należałoby traktować serio. Co pan na to? Nie zgodzę się z tą teorią, ponieważ początki motoryzacji szeroko rozumianej, one tak naprawdę były wykreowane przez pojazdy z napędem elektrycznym i problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, chociażby w zakresie szybkości ładowania, dostępności stacji ładowania, to jest problem, który na początku XIX wieku, bo taka jest historia początków motoryzacji, w tym motoryzacji, która była napędzana silnikiem elektrycznym, około 60-70 lat, zanim powstał w ogóle silnik spalinowy, występuje w dniu dzisiejszym. Także jest to po prostu dodatkowa możliwość wyboru napędu do samochodu, którym chcemy jeździć na co dzień, wykorzystywać go w różnych warunkach. A jeżeli się znów cofniemy parę lat do wstecz, 10-15 lat temu, duża grupa osób rozmawiała, co jest lepszy diesel czy benzyna. Dzisiaj nagle nam do tego koszyka wrzucono następne napędy, potocznie nazywane napędami alternatywnymi, które mają tak samo swoje... Czyli po prostu mamy kolejną opcję. Mamy kolejną opcję i wydaje się, że ci, którzy ewentualnie kontestują albo zastanawiają się, to powinni wsiąść do takiego auta, przejechać się i wyrobić sobie zdanie. Inżynier Rafał Kosiński z Akademii Praktycznych Umiejętności był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Uprzejmie dziękuję. Yeah. 28 minut po godzinie 8 i Bed & Breakfast w Trójce. Proszę bardzo. Poison. Poison, tak, przed momentem. A jeśli chodzi o to, o czym rozmawialiśmy z inżynierem Rafałem Kosińskim, to posłuchajmy głosu mieszkańców Warszawy, jeśli chodzi o motoryzację. Czym obecnie można się pochwalić w samochodzie? Kołpakami. Wiesz co, ja wiem czym, klimatyzacją, bo my od 3 lat nie mieliśmy klimatyzacji, w końcu udało nam się naprawić, więc klimatyzacja. No teraz elektryki chyba jest trochę takim szpanem, bo jak ktoś ma elektrykę, to znaczy, że ma kasę, bo one są drogie nadal. Co dzisiaj robi wrażenie? Kolor. Kolor zawsze robił wrażenie. V8, dobry silnik, dobre brzmienie silnika, to robi nadal wrażenie. Elektryk nie robi wrażenia. Jeżeli ma pan dobrego klasyka, bardzo drogiego, to może się pan pochwalić. Czyli od lat to samo? Myślę, że tak. I myślę, że to będzie postępować. Ja nie wiem, ale tak raczej odchodzę od tego, żeby tym samochodem już w ogóle nie jeździć i nie używać tego auta. A może to jest właśnie coś, czym można się dzisiaj pochwalić? Że się nie jeździ samochodem. A może są wśród nas tacy, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi i mogliby opowiedzieć kierowcom aut tych z silnikami spalinowymi, jakie są doświadczenia? Czym to się różni? Ewentualnie. YouTube teraz może nie słychać, może zaraz troszeczkę odrobinkę. O, tak, już teraz słychać, że są z nami YouTube. Czekamy na Państwa telefony. 2 2 7 3, a za chwilę zajmiemy się przyprawianiem dań i życia. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. 27 minut pozostało do godziny 9. Bed and breakfast w Trójce. To w prezencie, Piotrze, dostaliśmy ciasteczki. Ciasteczko widziałeś? Od naszej wydawczyni Małgosi. A, dziękuję. Ciasteczka musli, oprócz tego morele, bo ja już pomyliłem brzoskwinie. Już zjadłem. Jeśli chodzi o social media naszego gościa, Hanna Stolińska w naszym studiu, czyli dietetyk. Witam, dzień dobry. Tak, rozmawiamy. Zadowolona. Piękna, zawsze. Uśmiechnięta. Dziękuję. Spotykamy się przy okazji, jak przepraszam. Jest klucz dbania o siebie poprzez zdrowy styl życia. To mi się tego small talku. Bardzo bym prosił tutaj, żebyśmy zaczęli rozmawiać, bo sprawa jest poważna. Mm-hmm. Konkretnie. Mamy z jednej strony dzień musztardy. Wiadomo, że musztardą przyprawiamy sobie różne dania. Używamy różnych sosów, więc to jest punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania. Haniu, jeśli chodzi o przyprawy. Sprawa jest niby prosta, a z drugiej strony skomplikowana, bo żeby nam smakowało, to uwielbiamy słone, tłuste, no bo tłuszcz jest... To są nośniki smaku. Nośniki smaku. I ewentualnie coś tam może jeszcze dodamy albo polejemy jakimś sosem. I jak ty słyszysz taką historię w swoim gabinecie dietetycznym, to jak reagujesz? Reagujesz, że dieta jest monotonna, a monotonność diety prowadzi do tego, że zaczynamy szukać różnych kwiatków później, które dadzą nam te wyraźne smaki, wyrzucą dopaminę w mózgu i nie są tylko solą i tłuszczem i cukrem. Więc faktycznie pracując z pacjentami słyszę, że używają bardzo mało przypraw. Modna zrobiła się na przykład kurkuma. Mało używają? Mało używają przypraw, tak. Głównie jest to sól i pieprz. Trochę modna się zrobiła w kontekście zdrowia kurkuma, imbir, cynamon, ale zapominamy o tych najbardziej podstawowych, które są najzdrowsze dla naszego organizmu. Ketchup, musztarda. A, tak, tak, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast jestem ciekawa, czy zgadniecie, jaka jest najzdrowsza przyprawa na świecie. Oregano? Oregano, dokładnie. I goździki mają najsilniejsze działanie przeciwzapalne dla naszego organizmu. Słyszałem. A ewentualnie jeszcze używamy bazylię lub tymianek. Ale świeże oregano, prawda? Jest suszone również. Tak? Ma suszone również, tak, jak najbardziej. O. Same zioła i przyprawy nie mają witamin, składników mineralnych, ale mają właśnie te fitozwiązki, bioaktywne związki, które działają dobrze na nasz układ krążenia. Co to są fitozwiązki? No to są właśnie takie aktywne związki, które na przykład polifenole, antyoksydanty. Już się pogubiłem. Polifenole na przykład są w borówkach, tak? Również, tak. To są związki, które generalnie walczą z wszystkimi niekorzystnymi atakującymi nas wolnymi rodnikami i oczyszczają w cudzysłowie nasz organizm. Nie jestem w stanie zrozumieć, o co chodzi z tymi wolnymi rodnikami. Wolne rodniki. Wiem, że są złe. Tak, to są takie produkty utleniania w naszym organizmie, które są progresją rozwoju różnych chorób. I powstają na przykład w przebiegu metabolizmu, niezdrowego żywienia, zanieczyszczenia powietrza, dodatków do żywności, ale również nadmiernej aktywności fizycznej podczas stresu, niedospania. To jest to wszystko, co nas atakuje z zewnątrz i wewnątrz. Okej, już wiem. I ewentualnie jedzeniem możemy spowodować, że będzie ich więcej albo mniej, tak? Oczywiście. Myślę, że w końcu musimy to zrozumieć, że jedzenie jest najważniejszym aspektem naszego życia. Mieliśmy przejść do keczupu i do musztardy, bo tak. Raf tutaj tak intrygujący co wywołał ten temat. Jak dietetyk odnosi się do tych dwóch najbardziej popularnych w naszym kraju sosów? Teraz mamy wakacje, czas grille, oczywiście zapiekanki, hot dogi i tak dalej. Co tam w środku jest? Niestety właśnie nawet jeżeli jemy jakieś tortille, hamburgery, burgery i tak dalej, to wszystko to najgorsze to jest właśnie ten ciężki sos. Ketchup na przykład. Na jedną łyżkę ketchupu mamy jedną kostkę cukru. Dlatego tak dzieci lubią ten cukier. Ale smakuje. Ten ketchup, tak. No bo jest ten cukier, więc szukajmy ketchupów bez cukru albo z zamiennikami cukru. Bardziej jestem za różnymi passatami, przecierami pomidorowymi, bo tam jest likopen, czyli też bardzo silny antyoksydant. I natomiast jeżeli chodzi o musztardę, musztarda musztardzie nierówna. Nie szukajmy takiej... Jest miodowa na przykład, no to tam jest cukier. Tam jest cukier, ale w Dijon już cukru nie ma. Nie ma, tak. Tak, właśnie ta jest najzdrowsza. Im bardziej ciemna... Angielska jest najlepsza. Im bardziej ciemna ta musztarda, tym gorzej, bo generalnie gorczyca jest biała. Te kuleczki są białe i je się wcześniej karmelizuje, żeby była ciemna, więc też jest pewnego rodzaju dodatek cukru. Natomiast chyba największe zło, no to jednak, no może nie lubię tego mówić, bo wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach, to jest po prostu majonez. Majonez? Tak, to sam tłuszcz niestety i cholesterol. No a jak się troszeczkę jak samemu się robi, to jest zdrowszy, czy też wlewasz olej? Jest po prostu bomba kaloryczna. Po prostu. Jest to jajko, żółtko ale i czy olej. Wszystkie kalorie są złe? Takie? I tłuszcze? Nie, kalorie nie są złe i nie możemy tak do tego podchodzić, bo musimy mieć zdrową relację z jedzeniem. Nadmiar kalorii jest zły i my generalnie się przejadamy wszyscy ludzie. Mm-hmm. I to jest problem, tak? Że my nie potrzebujemy na co dzień tyle jedzenia. To na razie stawiamy trzy kropki. Hanna Stolińska jest naszym gościem. Minut pozostało do godziny 9. Absolutnie to jest pora śniadaniowa. Państwo słuchają Trójki, a naszym gościem jest dr Hanna Stolińska, dietetyk. Rozmawiamy przy okazji Dnia Musztardy o przyprawianiu potraw i o tym, co trafia ostatecznie na nasz talerz. Kwestia soli. Tutaj wszyscy wiemy o tym, że sól jest niezdrowa, szkodliwa. A jeżeli ktoś zamiast soli na przykład sosu sojowego używa i podlewa na przykład brukselkę i uważa, że to jest super zdrowe, to już jest lepsza sprawa, ponieważ sos sojowy jest często fermentowany, a produkty fermentowane są dla nas lepsze. To, że my często nie dodajemy tej soli do potraw, to nie znaczy, że dużo jej nie jemy, bo sól znajduje się w wędzonych rzeczach, w serach żółtych jemy tonę, w wędlinach, w chlebie. Chleb jest jednym z głównych źródeł soli w naszej diecie. Ale najwięcej jednak soli spożywamy na mieście, no bo kucharze solą dużo. Sól soli też nierówna. Jeżeli chodzi o jakąś himalajską, morską, one zawierają tyle samo sodu, czy kamienna. Ja sugeruję moim pacjentom, żeby kupowali na przykład sól magnezowo-potasową, która ma dużo mało. Mało sodu. Ale to może się zdarzyć tak, że ktoś przyjdzie i powie, ale pani doktor, ja nie solę w ogóle. A jednak może być problem zatrzymanej wody w organizmie i inne symptomy, które wskazują na to, że tej soli jednak jest za dużo. To zdecydowanie. Dlatego, że ona jest zakamuflowana, tak, w tych produktach. Tak, i dlatego musimy właśnie używać te zioła i przyprawy. Żeby przeciwdziałać. Ale jak na przykład jemy na mieście, powiedzmy, i mamy tego, sami nie dosalamy, to co możemy zrobić, żeby co jest przeciwwagą tej soli, co jemy codziennie? Czy jest jakaś dużo pić? No nie, wiadomo, jak że jak zjemy coś słonego, to chce nam się pić i często jest to chęć nagazowana i to jest właśnie taka cała machina tych wszystkich fast foodów, niestety. Na tym to polega. No, myślę, że nie ma czegoś takiego jak neutralizacja soli w naszym organizmie. Musimy po prostu pić jej mniej, używać jej mniej. Pijmy soli, nie. No dobrze, to kilka rekomendacji tak na koniec. Wiadomo, że powinniśmy jeść orzechy, że powinniśmy ograniczać jedzenie wysoko przetworzone. Warzywa. O tym zapominamy. Jest spadek jedzenia warzyw, niestety ze względu na cenę. Przecież lato jest. Tak, no niestety dobre produkty również drożeją, ale musimy też o tym pomyśleć. Musimy o tym powiedzieć, że jednak my nie potrzebujemy tak dużo jedzenia na co dzień. Ponad 60% Polaków ma nadmierną masę ciała i postawmy na lepszej jakości jedzenie w mniejszej ilości. A takie moje przesłanie może na koniec, które bardzo lubię, to, żeby po prostu jedzenie nie było naszą główną przyjemnością w życiu, jak w tym momencie się zdarza, bo jest ogromna jej dostępność. To jest tak jak z każdym nałogiem, czyli coś, co mam pod ręką i poprawi mi nastrój, to po to sięgnę. Ale w życiu jest tak dużo przyjemności, że musimy potraktować jedzenie jako paliwo, jako dostarczyciel ważnych rzeczy, żeby nasze ciało było narzędziem do robienia tych fajnych rzeczy w życiu. I jak to zmienić? Jak to zmienić? Z głową przeanalizować swój sposób żywienia, pójść do specjalisty, nie pójść w jakieś mody żywieniowe, które niszczą organizm i powodują jeszcze bardziej destrukcyjne działania na siebie. Po prostu zrobić to z głową, z pomocą. Prosić o tą pomoc. Czyli dzisiaj, jeśli chodzi o musztardę, to tylko Dijon, tak? I dużo też ostrego, jak ktoś może, bo osoby, które jedzą ostre jedzenie, żyją dłużej. Hanna Stolińska, doktor Hanna Stolińska, dietetyk, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Drag it is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life I'm watching America. All my life is panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. There's panic in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Jak to było? Warsawian? Warsawian. Warsawian, okej. Okay. Tak, czyli mieszkaniec Warszawy po angielsku. Ale mamy też kilka innych zagadek, Krawczu, dla ciebie. Jest sobota, myślę, że to są takie zabawy, które wpływają na to, że się rozgrzewamy. Tak? Oczywiście, proszę bardzo. Elbląg to elblążanin, a pani to elblążanka, a Malbork to... Poproszę o odpowiedź. No poproszę. That's difficult. Malborkanin? Nie, pani. Mieszkanka pani. Malborka to... Malborkianka? Malborczanka. Malborczanka. No dobrze, to jeszcze jest... To będzie bardzo trudne. Natomiast ja chcę zadać pytanie słuchaczom. Jak nazywa się mieszkanka lub mieszkaniec Suchej Beskidzkiej? To do państwa było pytanie. Czekamy, to już nie do Rafa. Czekamy właśnie. Do państwa pytanie. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja czytałem na ten temat przed chwilą. Czytałeś? Czytałem na ten temat. Po prostu powinno się mówić mieszkaniec Suchej Beskidzkiej albo mieszkanka Suchej Beskidzkiej, ale jest też etnonim. Słowo, które zastępuje. Znaczy takie, na któremu, na którym zależy słuchaczowi. O, a może powiesz tak. Nam? No, może najpierw słuchacze. Okay. Dwie dwójki i siedem trójek.